นะเพราะจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงวันนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละนี้ควรทําให้แจ้งนี้ควรเจริญเนี่ยนะเขาก็จะเจริญเนี่ยนะเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเนี่ยนะเมื่อเจริญปัญญาทํากิจในอริยสัจก็เป็นพระเสขะบุคคลศีลอันนั้นจะแปรสภาพจากศีลของปุถุชนกลายเป็นศีลของพระเสขะบุคคลเป็นศีลของพระโสดาบันเนี่ยนะเป็นศีลของพระโสดาบันบุคคลนะศีลนะก็เจริญคุณธรรมอย่างอื่นประกอบอีกจนเป็นว่าได้ศีลชั้นสูงเป็นศีลของพระสกทาคามีบุคคลเจริญคุณธรรมชั้นสูงอื่นอีกต่อไปก็เป็นศีลของพระอนาคามีบุคคลจนถึงขั้นระดับอรหัตตมรรคสิ่งเหล่านี้ก็ยังเรียกว่าศีลของพระเสขะศีลของผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องศึกษาในเรื่องศีลเนี่ยนะยังต้องศึกษาในเรื่องของอธิจิตและอธิปัญญายังต้องศึกษาคุณธรรมเหล่านี้ต่อไปอีกทีนี้ถามว่าแล้วศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลจารณะเนี่ยนะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจารณะ15ข้อแรกคือศีลเป็นศีลประเภทใดก็บอกว่าเป็นศีลประเภทอเสขศีลเป็นประเภทอเสขศีลเป็นศีลของพระอรหันต์เนี่ยนะเป็นศีลของผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วอเสขะเนี่ยแปลว่าสําเร็จการศึกษาหรือมีศึกษาอันเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วพระเสขะบุคคลทั้งหลายตั้งแต่ระโสดาปฏิมาขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเสขะกําลังศึกษาอยู่ในระหว่างการศึกษาศึกษา3ส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายสําเร็จการศึกษาเป็นอาเสขะสำเร็จการศึกษาเพราะเป็นพระอรหันต์ไปแล้วส่วนปุถุชนทั้งหลายจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ศึกษาก็ไม่ใช่บาลีเขาเรียกว่าเนวะเสขานาเสขะก็คือปุถุชนทั้งหลายนั่นแหละปุถุชนนั้นจะว่าศึกษาก็ไม่ใช่เพราะก็จะเขาคือไม่เอาจริงไม่เอาจังไม่เอาเป็นเอาตายไม่เอาพร้อมที่จะบรรลุเขาบอกว่าเอาแล้วพระเสขะพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยท่านสนใจในเรื่องศีลขนาดไหนบอกท่านสนใจในเรื่องศีลมากก็บอกว่าเคยว่าแม่โคลูกอ่อนว่าแม่โคลูกอ่อนเนี่ยนะถึงตัวจะและเล็มหญ้าอยู่ก็ตามแม้ก็กําลังกินหญ้ากําลังเคี้ยวหญ้าแต่ว่าแม่โคลูกอ่อนเนี่ยจะชําเลืองดูลูกเสมอนะถึงกินหญ้าไปเคี้ยวหญ้าไปก็ระลึกถึงลูกอยู่เสมอเหมือนกับว่าเป็นคนที่พะวงในเรื่องลูกอยู่ตลอดเวลาฉันใดพระเสขะทั้งหลายก็ฉันนั้นท่านจะทํากิจอย่างอื่นก็จริงแต่ท่านชําเลืองถึงศีกขาของท่านอยู่เสมอนะคนที่เป็นแม่ลูกอ่อนอาจจะฟังคํานี้อาจจะเข้าใจใช่ไหมก็คือทําอะไรก็ทําไปแต่ระลึกถึงลูกของตัวอยู่เสมอคนที่เจริญคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปแล้วฉันนั้นท่านจะทํากิจอย่างอื่นท่านก็คํานึงถึงศีลอยู่เสมอเนี่ยนะเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าศีลคำหนึ่งระลึกถึงรำพึงถึงก็ชื่อว่าศีลชื่อว่าสิกขาเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในจิตก็ชื่อว่าศึกษาตลอดจนถึงเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญละคุณธรรมละอกุศลธรรมทั้งหลายที่ควรละเพราะเจตนาในการล่วงละเมิดกามีปานาติบาตเจตนาในการล่วงละเมิดอทินนาทานกามีสุมิจฉาจารสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆก็ต่อเมื่อระดับโสดาปฏิมาเกิดขึ้นประหารทำลายเรียกว่าพิษไอเจตนาฆ่าเนี่ยเปรียบเหมือนกับพิษเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับสารพิษเปรียบเหมือนกับเชื้อโรคที่มันระบาดได้อะพิษตัวนี้เนี่ยจะถูกทำลายจริงๆด้วยอนุภาพระดับโสดาปฏิมาเนี่ยนะมันเบื้องต้นคนที่จะสมาทานกุศลธรรมเพื่อที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะต้องสมาทานอธิษฐานให้แน่วแน่พอที่จะรองรับได้เนี่ยนี่รองรับคุณธรรมคือศีลจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระมเหสีแปลว่าผู้แสวงหาพระคุณแสวงหาคุณใหญ่แสวงหาศีลคุณอันยิ่งใหญ่นะแสวงหาตั้งแต่ไหนตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมเบื้องต้นปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าสร้างบารมีคือศีลบารมีแสวงหาศีลทางกายวาจาแสวงหาทางศีลทั้งทางกายและวาจากว่าจะปฏิบัติได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังแสวงหาศีลอีกต่อไปแต่แสวงหาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็อย่างวันก่อนที่เราเรียนในคำว่าจาริกเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปตามที่ต่างๆบอกว่าจาริกไปทำไมจาริกด้วยเหตุ5ประการ1จาริกเพื่อให้สัตว์เว้นจากปาณาติบาตจาริกไปเพื่อให้สัตว์เว้นจากอทินนาทานจาริกไปเพื่อให้สัตว์เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยคือคำพูดของพระองค์เนี่ยที่ตรัสออกไปเนี่ยทำลายเจตนาให้เขาคิดฆ่าได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคำพูดน่าอัศจรรย์นะนะเขาฆ่าอยู่นะพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บเขาเลิกฆ่าเลยความคิดที่จะฆ่าไม่มีเขากำลังจะลักจะขโมยเนี่ยพอพระองค์แสดงธรรมปั๊บความคิดที่จะลักจะขโมยไม่มีเขาจะประพฤติล่วงกาเมเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมแล้วเขาเลิกความคิดอันนั้นได้เพราะอะไรเพราะเขามีคุณธรรมอย่างอื่นมาคุณธรรมอย่างอื่นที่เปรียบเหมือนยาเนี่ยนะเป็นยาที่ถอนพิษคือเจตนาเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั้นคำสอนของพระองค์จึงเป็นเช่นกับโอสถเนี่ยนะจึงเป็นเช่นกับโอสถเพราะคนที่มีศีลอยู่กับศีลเจริญกุศลศีลเรียกว่าการฝึกพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้เน้นการฝึกกายฝึกกายเช่นว่าไปเป็นฝึกโยคะเนี่ยนะหรือไปฝึกแบบทหารแบบตำรวจไปฝึกแบบนักกีฬาทั้งหลายไม่ใช่แบบนั้นแต่ฝึกด้วยศีลศีลเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องฝึกเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลอย่างเช่นศีลของพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะแม้เขาบอกว่าให้คิดฆ่าสัตว์ทั้งหลายก็ทำไม่ได้คิดยังไม่คิดหรือกล่าวว่าเขามีเงื่อนไขบอกว่าถ้าคุณไม่ฆ่าไก่ฉันจะฆ่าคุณแต่ถ้าคุณฆ่าไก่จะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเลือกเอาอันไหนก็บอกว่าไก่ก็ไม่สมควรตายตัวก็ไม่สมควรตายเพราะฉะนั้นจิตที่คิดจะฆ่าไก่ไม่มีอะไรจะเกิดก็เกิดไปเนี่ยนะเพราะเจตนาที่เป็นเหตุนำไปสู่การฆ่าไก่ไม่มีคือคิดแบบภาษาเนี่ยนะบอกว่าเอางี้หน่อยถ้าพูดแบบเป็นภาษาเป็นรูปธรรมเลยนะคุณกลืนลูกระเบิดซะแล้วก็จะระเบิดเมื่อระเบิดเสร็จฉันจะให้แกเป็นพระราชาใครจะเอามั่งเอางั้นนะคือคนที่เขารักษาศีลเนี่ยระดับสูงเนี่ยเขาเห็นว่าไอ้เจตนาฆ่าเนี่ยนะมันมีโทษมากกว่าอะไรมากกว่าลูกระเบิดอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุให้ตัวต้องตายอีกกี่ภพกี่ชาติต้องตกนรกหมกไหม้ถูกเฆี่ยนถูกตีถูกเกณฑ์ถูกฆ่าชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าเนี่ยซึ่งเหตุมาจากเจตนาที่คิดฆ่าเพราะฉะนั้นไอ้การฆ่าของเขาเนี่ยเขาจึงไม่สามารถฆ่าเพื่อสิ่งใดทั้งนั้นก็เหมือนกับว่ามีเหตุผลอะไรมั่งเราต้องกลืนลูกระเบิดเนี่ยนะมันไม่มีความจำเป็นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะกลืนเสร็จแล้วระเบิดเลยเนี่ยนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายจึงไม่คิดแม้กระทั่งที่จะทุศีลทั้งหลายเพราะอะไรเพราะท่านเห็นโทษของการทุศีลและเห็นอานิสงส์ของเจตนาในการรักษาศีลแล้วก็เจตนาเหล่านี้นำออกจากทุกข์ก็ถือว่าเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะอย่างเราเรียนในจริยาปิฎกครั้งที่แล้วมาบอกว่าท่านพิจารณาว่าคุณธรรมเหล่าใดหนอที่จะทำให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือจะทำกิจแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะพุทธะตัวนั้นหมายถึงว่าการทำกิจรู้อริยสัจทำกิจกำหนดรู้ทุกข์ทำกิจละสมุทัยทำกิจทำนิโรธให้แจ้งทำกิจเจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะคุณเบื้องต้นที่จะทำให้ได้ทำกิจเหล่านั้นได้เนี่ยนะเบื้องต้นฐานรองรับการทำกิจเหล่านั้นคืออะไรก็คือศีลพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านคิดอย่างนั้นได้ตั้งแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงเห็นคุณค่าของกุศลศีลไปที่ไหนพระองค์ก็ไปสอนเรื่องศีลพระภิกษุสาวกของพระองค์มาทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นของผู้ที่เข้ามาบวชพระองค์บอกเลยว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลนะเป็นผู้มีปาติโมกขสังวรเรียกว่าสำรวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษมาตรว่าเล็กน้อยแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิด ันนี้เบื้องต้นเสร็จแล้วก็ร่ายมาว่าอะไรก็ศีลของเธอแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นศีลของเธอนี่ก็เป็นศีลของเธอนี่ก็เป็นศีลของเธอนี่ก็เป็นศีลของเธอทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งศีลของเธอจนพระองค์บอกว่าเปรียบเหมือนแผ่นดินเนี่ยนะเนี่ยละศีลจึงกว้างใหญ่ไพศาลจึงเช่นกับแผ่นดินทีนี้คนที่ไม่รู้คุณค่าไม่รู้อนิสงส์ของศีลมองเห็นว่าศีลเป็นภาระที่ตัวเองจะต้องรักษาแต่ผู้ที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเพราะถ้าเห็นคุณค่าเนี่ยนะสิ่งใดที่เราเห็นคุณค่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นภาระสำหรับเราไหมอย่างเช่นอ่ะโภคทรัพย์เนี่ยนะคนที่มีทรัพย์ที่ตัวเองรักที่สุดทนุถนอมที่สุดหวงแหนที่สุดเช่นแบบอะไรนะเพชรแก้วแหวนเงินทองที่มันมีค่าที่สุดอ่ะเหนือชีวิตเนี่ยการดูแลรักษาสิ่งนั้นเขารู้สึกว่าเป็นภาระไหมเขาบอกเขาไม่เขาบอกเขาดีใจที่เขาได้สิ่งนี้ที่ได้มีโอกาสมารักษาสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้จะช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ตัวทุกประการฉันใดคนที่เขารักษาศีลทั้งหลายรักษากุศลเจตนาก็ฉันนั้นเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ดีมีคุณค่าช่วยให้เขาพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้ตอนแรกเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยนะตอนแรกเหมือนกับว่าต้องมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าต้องมีความมั่นใจในพระธรรมต้องมีความมั่นใจในพระสงฆ์ให้เต็มที่เรียกว่ามั่นคงนะสารณะเนี่ยมั่นคงมากเลยพอเอาเข้าระดับหนึ่งแล้วพระสัจสารณะเราแนะนำอะไรตถาคตเป็นแต่เพียงคนบอกทางก็คือคนบอกว่าเธอจะต้องทำยังไงทีนี้ถามว่าเอาพฤติกรรมของเราเป็นประมาณหรือเอาผู้บอกเป็นประมาณเนี่ยนะสาวกที่ดีก็คือเอาคำของผู้บอกเป็นประมาณเนี่ยนะก็เหมือนกับในโลกนี้เขาก็บอกว่าคนที่เคารพนายมากก็แล้วแต่นายอ่ะนายประสงค์ยังไงก็ว่าไปอย่างพวกเราก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าก็พระพุทธเจ้าบอกให้ทำยังไงก็จะทำอย่างนั้นพระองค์บอกให้ละสิ่งนี้จงเจริญสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้ก็มาคิดตามปฏิบัติตามตั้งใจที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านั้นตามทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าเอาแล้วพระธรรมล่ะพระธรรมนี่คืออะไรพูดถึงครั้งหนึ่งตอนที่พระสารีบุตรปรินิพพานท่านนนร้องให้บอกโอ้ยเสียอกเสียใจทิศทั้งหลายไม่ปรากฏเลยเนี่ยนะโศกมากเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไงสารีบุตรพาศีลนิพพานไปด้วยหรือสารีบุตรพาสมาธิพาปัญญาพาวิมุตติญาณทัศนะแปลว่าสารีบุตรพาศีลคนอื่นปรินิพพานไปหมดเลยใช่ไหมพาสมถะวิปัสสนาของคนอื่นปรินิพพานไปหมดใช่ไหมพามรรคพาผลพานิพพานคนอื่นปรินิพพานไปทั้งหมดไปเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่นั่นแหละก็เป็นอย่างนี้เพราะศีลพระธรรมเนี่ยก็เลยบอกให้เราเนี่ยเจริญคุณธรรมเนี่ยนะทีนี้การเจริญคุณธรรมเนี่ยเป็นการเจริญคุณธรรมประเภทเพิ่มพูนประเภทสร้างตึกนะสร้างตึกเป็นเท่าไหร่กี่ชั้นเนี่ยเป็นสูงเป็นร้อยชั้นนะสร้างตึกจนเรียกว่าสูงกว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเนี่ยนะเขาบอกมีอยู่คำหนึ่งเมื่อก่อนนี่ฟังแล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่าใครที่คิดจะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเปรียบเหมือนหยั่งเท้าลงสู่อเวจีแล้วก็เอื้อมมือจับพวักกระพรมเป็นคนที่คิดมีอะไรมีคือกรอบของความคิดของเขาเนี่ยนะตั้งแต่อเวจีเป็นเบื้องล่างแล้วก็พวักกระพรมเป็นที่สุดก็แปลว่ามีความคิดในเรื่องภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7และก็สัตตาวาส9ใครควรรอบรู้สิ่งเหล่านี้บางคนบอกแม้จะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันต้องเรียนขนาดนี้เลยหรือจะต้องเข้าใจขนาดนี้เลยหรือก็บอกว่าอยากคิดว่าพระอรหันต์โง่เหมือนเราเลยเนี่ยนะอันนี้เราต้องพยายามต้องคิดแบบนี้เอาไว้เสมอว่าถ้าคนที่เข้าบรรลุมรรคผลถ้าฉลาดเท่าเราเนี่ยไม่รู้เราจะไปบรรลุมรรคผลทำอะไรเราก็อยู่เท่าเราตลอดไปก็แล้วกันมันจะต้องคิดว่าผู้ที่เขาบรรลุมรรคผลเขารู้อะไรถ้าอ่านพระไตรปิฎกมาเยอะพวกกลุ่มอรหันต์ปัญญาวิมุตติท่านคิดเรื่องนี้หมดเลยเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านไม่รู้นะท่านรู้อันนั้นมีอยู่ในพระสูตรบางมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าพวกพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติเนี่ยกำหนดรู้เหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะของวิญญาณทิฏฐิวิญญาณทิฏฐิก็คือที่เป็นที่ปฏิสนธิจิตเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณในภูมิทั้งหลายเขารอบรู้นะเพราะอย่าลืมว่าการเจริญปัญญาการเจริญหรือการปฏิบัติเพื่อนำออกจากทุกข์นั้นเป็นการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเจตนานี้เป็นเหตุใช่ไหมเจตนานี้เป็นเหตุใช่ไหมเจตนานี้เป็นเหตุ